सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 169वीं कक्षा। पंद्रहवें सूत्र तक हो गया था दूसरे अध्याय के पहले पाद में। अगला सूत्र है तिष्ठत गु प्रभृति नीचे। प्रतीकी क्यों नहीं हुई है? किस सूत्र से आप कर रहे हैं समास? सुप्रतिना मात्रा अर्थ है। हाँ। इसमें तो उपसर्जन संज्ञा कौन सूत्र करता है? तो प्रथमा से निर्दिष्ट है ये प्रति शब्द सूत्र में। तो तृतीयांत की कहाँ करता है वो उपसर्जन संज्ञा? वो तो प्रथमांत की करता है, प्रथमा से निर्दिष्ट जो पद हो। वो अगला प्रश्न बनेगा आपका, ये प्रश्न पूरा हुआ। तो अलौकिक विग्रह आपने देख ही लिया, उसमें वे लौकिक विग्रह कि अस्ति अत्र किंचित शाकम, अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये हो गया लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह उसे कहते हैं जिसको हम व्यवहार में बोल सकते हैं। यानी कि आपकी अगर इच्छा नहीं है समास करने की, या आपको नहीं पता लग रहा है कि समास करके क्या शब्द बनेगा, तो आप विस्तार से अपना वाक्य बोल दो अपने भाव व्यक्त करने के लिए, वो होता है लौकिक विग्रह। अर्थात यदि आप भोजन कर रहे हैं और सब्जी खत्म हो गई है, आपको थोड़ी और चाहिए, तो आप दूसरे से मांगेंगे तो यही तो पूछेंगे, भाई कुछ है नहीं है देने के लिए और बचा है, समाप्त हो गया। तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, आप ये ऐसे भी कह सकते हैं, तब भी दूसरा समझ जाएगा। और शाक प्रति सूप प्रति ये जब कहेंगे तो दूसरा तब समझेगा जब वो भी अभिभाव समास पढ़ा होगा, नहीं तो कहेगा अभी मैं समझा नहीं, आप स्पष्ट बताइए क्या कह रहे हैं, तो फिर आप खोलेंगे उसको। तो इसे कहते हैं लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह उसे कहते हैं जिसको हम व्यवहार में बोल नहीं सकते। जैसे आप व्यवहार में उससे ये नहीं कहेंगे कि शाक सु और प्रति, ऐसे करके नहीं बोलेंगे शाक सु प्रति सु। वो केवल एक व्याकरण की प्रक्रिया में उसको लाते हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए कि कौन सी विभक्ति आगे आ रही है, उसको रख करके हम आगे समास की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो तिष्ठद्गु प्रभृति नीच, तिष्ठद्गु प्रभृति नि प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। प्रभृति शब्द या आदि शब्द जो ऐसे प्रयोग करते हैं पाणिनि, तो उसका अर्थ बनता है गण। यानी प्रभृति का अर्थ भी आदि होता है। तो जैसे आदि शब्द आता है सर्वादीनि सर्वनामानि, वहां भी हम भवरी समास करते हैं सर्व आदिर येषां, ऐसे ही यहां भी भवरी समास करेंगे तिष्ठद्गु प्रभृति येषां, और प्रभृति का अर्थ हो गया आदि। तो तानि तिष्ठद्गु प्रभृतीनि, भवरी समास हो गया। तो ऐसे शब्द जहां भी आएंगे प्रवृत्ति बोल करके या आदि बोल करके, अथवा बहुवचन भी कहीं कहीं दे देते हैं, न आदि लगाया न प्रवृत्ति लगाया। जैसे कोई उदाहरण, सप्तमी शौंडई ही आगे आएगा। अब शौंडई में बहुवचन दे दिया, जबकि शौंड शब्द तो एक होता है, तो वहां भी अर्थ होगा शौंडादि। सुकामा जी आपका ध्यान और कहीं है, तो वहां क्या होगा शौंडादि। बहुवचन निर्देश से यहां आदि ग्रहण स्वीकार कर लिया। हाँ, बहुवचन से ही आदि का अर्थ निकल आया। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे कह करके जो शब्द और हैं उनका संकेत किया जा रहा है, वो कहाँ मिलेंगे? गणपाठ में। तो गणपाठ में आपको ये भी सूत्र मिलेगा, तिष्ठत गु प्रभृति नीचे। गणपाठ में सर्वादीनी सर्वनामानी भी मिलेगा। गणपाठ में सप्तमी शौंडई, उसको भी खोलना पड़ेगा, या फिर व्याख्याकार खोलते हैं, थोड़े बहुत हैं तो वहीं खुल जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये गण कहलाते हैं ये, और गणों का संग्रह अलग से किया गया है, पाणिनि ने किया है गणपाठ नाम की पुस्तक में। तो तिष्ठद्गु शब्द तो उसमें प्रारंभ का होता है, प्रारंभ के ही शब्द को कह करके सूत्र में निर्देश करते हैं। उसमें और भी शब्द आएंगे, ये पहला हो गया। अब क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि ये शब्द बना बनाया पड़ा हुआ है तिष्ठद्गु, तो कभी कभी कुछ ऐसे भी सूत्र आएंगे जहां बने बनाए शब्द पढ़े होते हैं, तो उन्हें कहते हैं निपातन। और उसमें किस तरह से हम कल्पना करेंगे कि समास में क्या क्या शब्द हैं, कोई परिवर्तन हुआ है तो क्या हुआ है, वो विग्रह करके व्याख्याकारों ने सब किया हुआ है। तो यहां फिर अर्थ यही होगा कि तिष्ठद्गु प्रभृतीनि, अर्थात तिष्ठद्गु इत्येवम् आदीनि शब्द रूपाणि अव्ययी भाव संजकानि भवन्ति, या निपात्यन्ते। निपातन मैंने कहा ना, निपातन बोलते हैं इनके लिए, तो निपात्यन्ते। अब यहाँ इस तरह से अर्थ नहीं करेंगे कि इत्येवम् सुबन्तम् अनेन सुबन्तेन सह समस्यते, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो तो समास करके बना बनाया पड़ा हुआ है। बस केवल नाम रखना है अविभाव, लेकिन उदाहरण में हम सिद्धि उसी प्रकार से करेंगे। ये निपातन किया है, क्या यहाँ किसी सूत्र के द्वारा अव्ययीभाव समास प्राप्ति नहीं था? किसी सूत्र के द्वारा प्राप्त होता तो यहाँ क्यों सूत्र बनाते? निपातन कर दिया। हाँ, इसीलिए तो पहला शब्द है इसमें तिष्ठद्गु, और तिष्ठद्गु एक समय का नाम है, वो इसके विग्रह से पता लगता है कि तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले, अर्थात गायें जिस काल में बैठती हैं। तो बैठती हैं का अर्थ यहां पर किस कार्य के लिए बैठती हैं, तो कहा दोहनाय। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय, खड़ी होती हैं बोलेंगे, को जिस काल में गायें दूध देने के लिए, दोहन करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो वो काल कौन सा होता है? भाई प्रातः काल होगा या सायंकाल होगा? बीच में आप कभी दूध निकालना चाहें तो देर लगेगी, परेशानी होगी थोड़ी गाय को भी, क्योंकि एक अभ्यास पड़ा होता है, उसी के अनुसार दूध निकलता है। तो तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालह। अब कालह में तो हमने विसर्ग कर दिया सूला करके, लेकिन तिष्ठद्गु का नाम क्योंकि अव्यभाव हो गया, तो अव्यय भी बनेगा, और अव्यय बनेगा तो सुप का लुक हो जाएगा, तो यही रहेगा तिष्ठद्गु। अकारांत न होने से वो भी नहीं लग पाएगा, नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या है। अब जैसे विग्रह किया है, अब उसके आधार पर यहाँ शब्द यदि देखेंगे तो क्या क्या शब्द हैं इसमें। एक तिष्ठत शब्द दिख रहा है, और एक गो शब्द है गावह, तो उस अवस्था में तिष्ठत शब्द क्या है? ये क्षत्री प्रत्यांत स्था धातु का रूप है। तो यहाँ यदि अलौकिक विग्रह दिखाया जाए तो कैसे करेंगे? तिष्ठत जस गो जस, क्योंकि गाय बहुत हैं और वही खड़े होने वाली हैं, वही गाय हैं, तो समानाधिकरण भी है, इसलिए विभक्ति एक ही आएगी। तो तिष्ठत जस और गो जस, उसके बाद समास कर लिया और शब्द बन गया तिष्ठत गो। अब क्योंकि इसका नाम रख दिया इस सूत्र ने अव्यय भाव, तो अविभाव अव्यय तो होता ही है लेकिन साथ में नपुंसकलिंग भी होता है, उसका सूत्र कौन सा है? ये कहाँ सूत्र? अव्यय भाव नपुंसक लिंग होता है, अव्ययी भावश्य, जैसा अव्यय संज्ञा करने वाला है वैसा ही नपुंसक लिंग करने वाला भी है। तो नपुंसक लिंग जब हो गया तो उस अवस्था में यहाँ ह्रस्व भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ह्रस्व करने के लिए क्योंकि इसमें तिष्ठद्गु प्रभृतिनि शब्द में, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है सूत्र में, तो उपसर्जन संज्ञा भी है फिर इन शब्दों की आपस में। अब उपसर्जन संज्ञा है तो कौन सा पूर्व में आएगा, क्योंकि हमने विग्रह किया था तिष्ठद जस और गोजस, तो वो तो खैर निपातन जब बना दिया गण में शब्द पढ़ दिए हैं तो उसी क्रम से उनको बोला जाएगा, लेकिन यहाँ गो शब्द उपसर्जन है इसलिए गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, गो शब्द यदि उपसर्जन होता है तो उसको ह्रस्व हो जाता है। अब गो को ह्रस्व करेंगे तो क्या होगा, एच एक ह्रस्वादेश, एच को ह्रस्व करते हैं तो एक हो जाता है, तो ओ को क्या हो जाएगा, उ तिष्ठत गु। ऐसे ही दूसरा शब्द एक और दे दिया है, क्योंकि गण पाठ है तो और भी शब्द आ सकते हैं, तो एक और दे दिया है वहदगु। अब वहदगु में हम विग्रह करेंगे कि वहंति गावो यस्मिन काले, जिस काल में गायें चल पड़ती हैं वो वहदगु काल है। तो यहाँ वह धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है ये वहद, ये हो गया। आगे है पारे मध्य षष्ठिया वा, पारे मध्य लुप्त प्रथमांत निर्देश है, यानी पारे अलग है मध्य अलग है, षष्ठ्या तृतीय वचनांतम वाव्य पदम। ऐसे और भी सूत्र आगे आएंगे जहां मूल शब्द में कुछ परिवर्तन करके और सूत्र में उनका ग्रहण किया गया है, क्योंकि शब्द है ये पार और मध्य, अब सूत्र में ऐसा लग रहा है कि ये सप्तमी के एक वचन है लेकिन ये प्रथमा ही है और प्रथमा का लोप कर दिया गया है, लोप हैं, हाँ लुप्त लुप्त तो विभक्त्यंत निर्देश बहुत से आते हैं ऐसे, तो लुप कर दिया गया है यहाँ पर, और अब लुप कर दिया गया तो फिर एकारांत कैसे बन गया, ए कहाँ से आ गया इसमें, तो ए सूत्रकार के कथन से आ गया, ये एकारांत बोल रहे हैं तो बोलने मात्र से ही एकारांत इसको कर दिया गया, तो ऐसे शब्दों को भी निपातन कहते हैं। निपातन का तात्पर्य कि कार्य तो कर दिया लेकिन कोई अन्य सूत्र नहीं है, वही सूत्र उसमें प्रमाण बन रहा है। और भी शब्द आएंगे ऐसे आगे, तो पार मध्य इत्येतौ शब्दौ षष्ठ्या, ये तृतीया है, तो षष्ठ्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते, अविभावश्य समासो भवति। पिछले सूत्र में विभाषा का संबंध नहीं जुड़ेगा क्योंकि वहां बने बनाए शब्द पड़े हैं तो वो वैसे ही रहेंगे, उनका दूसरा विकल्प नहीं है, और जहां बनाए जाएंगे वहां विकल्प चलेगा, तो इनका समास हो जाएगा। और दूसरा कार्य यही सूत्र जो इसमें छिपा हुआ है कि एकारांतत्वम एतयोः शब्दयोः एकारांतत्वम निपात्यते, इनका एकारांत भी निपातन से यहाँ पर ग्रहण करना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठेगा कि जब पीछे से विकल्प की अनुवृत्ति विभाषा महाविभाषा जिसको कहा था वो तो चल ही रही थी, तो फिर यहाँ पर वा शब्द एक और कह दिया है तो दो दो विकल्प हो गए, तो दो दो विकल्प से यहाँ पर एक अर्थ और निकला, क्योंकि ये सूत्र षष्ठी समास का अपवाद है, षष्ठी तत्पुरुष का, वो लगेगा पता उदाहरण से कि उदाहरण जैसे इसका बन रहा है पारे गंगम, अर्थ क्या है इसका, गंगा के पार, यानी गंगा के उस ओर, तो गंगा के उस ओर गंगायाह पारम, हम ऐसे विग्रह करेंगे गंगायाह पारम, गंगा के पार, गंगायाह मध्यम, गंगा के मध्य, तो यहां तो षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए षष्ठी सूत्र से, तो षष्ठी समास का ये अपवाद है। अब अपवाद होने से जब यहां पर ये वा शब्द एक और कह दिया तो इस तरह से अब विकल्प, ये जो सूत्र का विकल्प है सूत्र में जो वा है इससे षष्ठी समास भी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो ऊपर से महाभिभाषा आ रहा है तो वहां जो ये समास करेंगे हम इस सूत्र से अविभाव, यानी गंगे पारे गंगम, तो पारे गंगम का विकल्प भी हो जाएगा, अर्थात विग्रह वाक्य भी चलेगा। तो इस तरह से तीन बातें हो गई, अविभाव समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और विग्रह वाक्य, तीनों शुद्ध हैं। विग्रह वाक्य में गंग है, षष्ठी तत्पुरुष समास में पारे गंगम, वहां तो एकारंत बनेगा ही नहीं, एकारंत तो यहीं पर बनेगा विभाव में, तो तेरा प्रश्न क्यों होना चाहिए कि पार गंगम, तो पार गंगम क्यों नहीं बना बताओ षष्ठी समास में, सत्यपति जी बताएंगे। प्रश्न तुम्हारा इस रूप में है कि पार गंग में पहले कौन आएगा, तो आप दीजिए ना उत्तर षष्ठी समास में। समास कौन सूत्र कर रहा है, षष्ठी उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, तो कौन आएगा, पार पहले आएगा गंगा पहले आएगा, ठीक हो गया उत्तर। और एकारांत होगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ी कर रहा है एकारांत निपातन, वो तो अविभाव समास में होगा। विग्रह करेंगे गंगायाह पारम, विग्रह में तो जैसे क्रम होता है वैसे ही बोलेंगे शब्दों को, तो गंगायाह पारम ये विग्रह हो गया। अब समास करेंगे अविभाव तो कैसे रखेंगे, गंगा नस पार सु, ठीक है, नहीं वो नहीं, अब मैं इसको कर रहा हूं, अब इससे किया हमने समास अविभाव, तो गंगा पार व्यक्तियां हट गई। अब इसने दो काम किए, एक तो पार को एकारंत किया इसने पारे, दूसरा फिर ये पारे मध्य प्रथमांत है यहाँ, इनका नाम हो गया उपसर्जन, तो उपसर्जन पूर्वम पारे धरा गया पारे गंगा। अब ह्रस्व कर लेंगे, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, उसके बाद अंत में फिर सु आएगा, उसका क्या होगा, नाव्ययी भावाद तो हम तो पंचम्या है। तो इस तरह से बन जाएगा पारे गंगम। और विग्रह रहेगा तो गंगायाह पारम कह लो या पारम गंगायाह कह लो, कैसे भी कह लो, और षष्ठी समास में गंगा पारम, ऐसे ही गंगायाह मध्यम, तो यहां भी इसी प्रकार से एकारांत निपातन करके मध्य गंगम, और षष्ठी समास करेंगे तो गंगा मध्यम, वहां गंगा पहले आएगा, और विग्रह करेंगे तो गंगायाह मध्यम या मध्यम गंगायाह, हो गया। समास में ही सावधानी बरतनी पड़ती है, उपसर्जन किसका नाम है, अगर हम विभक्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे सूत्र में आए हुए पदों का तो ये निर्णय नहीं हो पाएगा। आगे है संख्या वंशीय न, संख्या प्रथमैक वचनांतम वंशीयन तृतीयैक वचनांतम वंश्य वंशे भवः वंश्यः वंश में होने वाला। अब यहाँ प्रथमा किस में है? संख्या में। दिगादि से कर रहे हैं? हाँ, दिगादि गण में दिगादि द्वयत् भव अर्थ में। तो यहाँ प्रथमा किस में है? संख्या शब्द में। इसलिए पीछे से जो सुप सुप आ रहे हैं, सुप का संबंध संख्या से जुड़ेगा, संख्यावाची सुबंतम, और सुपा का संबंध वंशीयन से, वंशवाची न समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते अविभावश्च समासो भवति। तो संख्यावाची शब्द का वंशवाची शब्द के साथ समास करना है। अब व्याकरण एक हमने विषय ले लिया, और व्याकरण इसने भी पढ़ा, व्याकरण इसने भी पढ़ा, ये इसने भी, इसने भी, इसने भी, तो व्याकरण का एक वंश चल पड़ा। एक तो मनुष्यों का वंश होता है, और ये हो गया व्याकरण का। अब उस वंश में जो व्यक्ति आएंगे उनका यहां समास करना है। तो व्याकरण के वंश में कौन कौन आ रहे हैं? पाणिनी है, पतंजलि है, आपिशली है, कात्यायन है, लेकिन प्रसिद्ध कौन है इन सब में? और संख्या बढ़ाई जाए प्रसिद्धों की। जैसे अगर हम एक महावाष्य को ले लें अकेले, तो महावाष्य में किस किस का नाम, मतलब उसमें जो मैटर है वो किस किस का है? यदि हम दो को लेंगे, इन्हें कहते हैं मुनि, त्रिमुनि व्याकरण, तो त्रिमुनि भी कह सकते हैं, और दो को लेंगे तो द्विमुनि। जैसे निर्माण जो किया है सूत्रों का, वो सूत्रों का निर्माण एक तो पाणिनि ने किया है, एक कात्यायन ने। कात्यायन ने वार्तिक बनाए ना, वार्तिक भी सूत्र ही होते हैं एक प्रकार के। और पतंजलि को भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों को, पाणिनि और कात्यायन को खोला किसने? पतंजलि ने। तो ये सब व्याकरण के वंश वाले हैं। तो दो मुनि अगर लेंगे तो संख्यावाची शब्द क्या बोलेंगे? द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंश्यौ, दो मुनि व्याकरण के वंश में होने वाले हैं। ये विग्रह हो गया। अब आगे कैसे रखेंगे शब्दों को? द्वि औ, मुनि औ, इस तरह से द्वि औ मुनि औ। अब इस सूत्र ने कर दिया समास संख्यावाची शब्द का वंश्यवाची, वंश्य कौन हो गया? मुनि, संख्यावाची द्वि, समास करके व्यक्तियां हट गई द्वि और मुनि। अब उपसर्जन कौन बनेगा इनमें? वंश्य या संख्या? संख्या बनेगा, तो द्वि पहले ही रहेगा, तो द्वि मुनि। आगे सुप्रत्यय आएगा, उसका लुक हो जाएगा। अब ये द्विमुनि बन गया विशेषण। किसका बन गया विशेषण? व्याकरण का। इन व्याकरण कैसा है? द्विमुनि, दो मुनियों वाला। द्विमुनि व्याकरणम, त्रिमुनि व्याकरणम, त्रयो मुनयः मुनयो व्याकरणस्य वंश्याः, वहां ऐसे विग्रह करेंगे। तो त्रिमुनि व्याकरणम। और यदि इस तरह से लेते हैं इसको, न भी बनाए विशेषण, तो एक अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं कि व्याकरण, अगर हम षष्ठी अर्थ ले रहे हैं कि व्याकरण के कौन से ऐसे वंश वाले वंशवाची शब्द हैं, तो कहा व्याकरणस्य द्विमुनि, व्याकरणस्य त्रिमुनि, तो त्रिमुनि व्याकरणस्य, द्विमुनि व्याकरणस्य, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सूत्र इसी के लिए था। आगे संख्या शब्द आगे भी जाएगा, तो अगला सूत्र है नदीभिश्च, नदी भी प्रथमा तृतीय बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब यहां नदी भी ही ये बहुवचन क्यों कहा है इन्होंने, क्या ये गण ले लें हम इसको? तो उसका रहस्य कैसे निकलेगा कि हम एक वचन की कल्पना करें पहले, कि एक वचन यदि इसमें रख दिया जाए क्या बनेगा एक वचन में नदी का? हैं? नद्या। तो क्या अर्थ होगा फिर कि नदी शब्द के साथ, ये तो होगा नदी शब्द के साथ संख्यावाची का समास होता है, तो नदी शब्द आएगा अपने स्वरूप से। और बहुवचन किया है तो क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि नदी तो एक शब्द है, बहुवचन कैसे आ गया उसमें? तो अर्थ होगा नदी संज्ञावाची शब्द, वो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुवचन सार्थक हो जाएगा। यानी संज्ञा ली गई है शब्द नहीं। तो संख्यावाची सुबंतम नदी वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अभिभावश्च समासो भवति। नहीं संज्ञा नहीं, नदी का तात्पर्य यहाँ पर जो जल बह रहा है वो चाहे गंगा नदी हो या यमुना नदी हो, ये सारे शब्द इसमें आ जाएंगे। और अगर हम एक वचन बोलेंगे तो नदी को नदी भी कहते हैं, जैसे गंगा भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है, और बहुत आपको नदियां ऐसी मिल जाएंगी जहां केवल नदी है। मालूम है नाम नहीं पता है और पानी बहता हुआ दिख रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको? नदी बह रही है। नाम ना पता हो तो नदी बह रही है, और नाम यदि पता है तो उस नाम से बोल देते हैं। तो बहुवचन कहने से जितनी भी नदियां हैं उनके जो भिन्न भिन्न नाम व्यवहार के लिए रख दिए गए हैं, क्योंकि नाम तो व्यवहार के लिए रखे ही जाते हैं, ये कोई नाम वेदों के नहीं है। वेदों मंत्रों में से आते हैं गंगा यमुना इत्यादि शब्द सरस्वती, लेकिन वो ये इन नदियों के नाम नहीं है। संज्ञावाची नहीं है, व्याख्याकार स्वयं बता तो रहे हैं आपको। इसके मतलब सतद्रु विपाशा सरस्वती ये जितने भी नदियां हैं, हाँ, वो सब आ जाएंगे इसमें। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ कई कई नदियां होती हैं किसी किसी प्रदेश में, जैसे ये पंजाब नाम इसी आधार पर पड़ा है, पंजाब जो प्रदेश है तो पंच से बिगड़ करके पंज हो गया है, और आप जल को कहते ही हैं। तो कौन कौन सी हैं पांच नदियां वहाँ? झेलम है, सतलज है, चिनाव, व्यास, रावी। ये चंबा तो रावी नदी पे है ना, डलहौजी वाला नहीं, रावी क्योंकि कल कोई बता रहे थे कि वो तो वहां तो यह वो है क्या नाम, यानी कि रावी नहीं, उन्होंने दूसरा नदी का बताया नाम, सतलज, हाँ व्यास बताया तुमने, चंबा में व्यास है। रावी और चिनाब तो पाकिस्तान में चली, सतलज का। अच्छा, व्यास है, और व्यास एक रेलवे स्टेशन भी है, तो शहर का भी नाम व्यास है, वहाँ वहाँ भी व्यास नदी होगी, उसी के नाम से पड़ा होगा वो, पंजाब में है ना ये व्यास, हाँ, व्यास है, अमृतसर के पास है, बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन है उसका, बहुत लंबी। तो इस तरह से यहाँ जहाँ अनेकों इकट्ठी हो जाती हैं उस स्थान को बताने के लिए, अर्थात उन नदियों का इकट्ठा एक साथ बोलना है मान लो हमें, तो एक साथ बोलने को कहते हैं समाहार, इकट्ठा कर देना। जैसे सात नदियां एक साथ बोलनी है तो सप्तानाम गंगा नाम समाहारः, तो सप्त गंगम है, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वि यमुनम। अब इनका तात्पर्य क्या होगा कि गंगा तो एक ही है, तो सप्तानाम गंगा नाम कैसे बोल रहे हैं? गंगा तो एक ही है ना, लेकिन कभी कभी एक नदी में से कई धाराएं निकल पड़ती हैं, जैसे यहाँ हरिद्वार में है तो ये सप्त गंग हरिद्वार के लिए कहा जाता है, सप्तानाम गंगा नाम, गंगा की सात धाराएं, उनको एक साथ कहना हो तो सप्त गंगम सात धारा के और भी धारा हो सकती है नहर, तो आप बढ़ा लेना, आपको छूट है, ये सूत्र कह तो रहा है, नया बना लेना शब्द और व्यवहार करना उसका, समझ जाए जिसको सुनाओगे आप वो भी समझ जाए आपकी बात को तब है तो सप्त और गंगा इनका समास करेंगे। अब विग्रह किया है सप्तानाम गंगा नाम, तो सप्तन आम गंगा आम और समास करके संख्या में, क्योंकि प्रथमा है पिछले सूत्र से आ रहा है, इसका उपसर्जन नाम हो जाएगा, तो ये पहले ही रहेगा सप्त शब्द और गंगा आगे रहेगा, उसको ह्रस हो जाएगा बाद में नपुंसक लिंग होने से, और अकारांत होने से नाभि भावादुतम त्व से अम हो जाएगा सप्त गंगम। ऐसे ही द्वि और यमुना का भी द्वि यमुनम ह्रस हो करके। अब स्वयं नदी शब्द का ही समास कर दें, यानी पंचानाम नदी नाम समाहारः, तो पंच नदम, यहां पंच नदम बनेगा, पंचानाम नदी नाम समाहारः। ऐसे ही गोदावरी शब्द है, तो पंचनदम कैसे बनेगा ये, जैसे पंचानाम नदी नाम समाहार, ये तो ईकारांत शब्द है, तो समास करने के बाद जब पंच नदी शब्द बन गया, तो कुछ पांचवें अध्याय में एक प्रकरण आएगा, पांचवें अध्याय के चौथे पाद में समासांता, ये सबसे अंतिम प्रकरण है पांचवें अध्याय का, और ये पाद के अंत तक जाता है इसका अधिकार, समासांता तीसरे कॉलम में है पांचवें अध्याय के चौथे पाद में ऊपर की ओर समासांता। तो ये जो प्रकरण है पूरा पाद के अंत तक, मैंने तीसरा कॉलम बोला ना सत्यपति जी, आप जिन्हें कहां देख रहे हैं, आपकी उंगली कहीं प्रथम कॉलम पे है कहीं दूसरे कॉलम पे है, अभी गिनती का अभ्यास नहीं हुआ आपको कॉलम होगा। तो यहां से लेकर के पाद के अंत तक जितने भी सूत्र आ रहे हैं, ये सारे सूत्र समास करने के बाद एक प्रत्यय और जोड़ देते हैं उसमें, और इसीलिए समासांता ये शब्द ही बता रहा है, समास का अंत, समास के अंत में जो आएगा, समास का अवयव बन जाता है वो जो प्रत्यय आगे आएगा। तो जिन जिन समासों में कहा है उन्हीं में लगेंगे ये सूत्र, आवश्यक नहीं है कि सारे समासों में ये प्रत्यय हो जाए, तो उसी में एक वार्तिक भी साथ में दिया हुआ है, लेकिन यहां तो नहीं मिलेगा वार्तिक, वो तो काशिका में मिलेंगे। तो गोदावरियाश्च नद्याश्च करके है वो, तो उसमें समासांत अच प्रत्यय हो जाता है, हैं? अच मैं वार्तिक बोल रहा हूँ, तो वार्तिक टच प्रत्यय करता है, आपको पता कैसे लगा, क्योंकि आपने वार्तिक पढ़ा तो होगा नहीं अभी, गोदावरियाश्च नद्याश्च वाला वार्तिक, आप जो कह रहे हैं टच वो तो सूत्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो अच भी है सूत्रों में, अच भी तो है, कहाँ पे है बताइए, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, देखो समासांता के आगे सूत्र पढ़ो, अच प्रत्यन व्यव पूर्वात साम लोमनः, और ये जो बड़ा सूत्र है अचतुर विचतुर सुचतुर, ये सारा अच प्रत्यांत ही है, अच प्रत्यय करके ही सारे शब्द पढ़े हुए हैं इसमें, निपातन करके समास करके। तो पंच नदी शब्द से अच प्रत्यय, सप्त गोदावरी शब्द से अच प्रत्यय, और अच प्रत्यय करेंगे तो तद्धित है ये अच, आजादी है, तो यस्य तीच से भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा होगी तो भस्य के अधिकार में, वो यस्य तीच कह रहा हूं, यचि भम से भसंज्ञा होगी और भस्य के अधिकार में यस्य तीच से ईकार का लोप हो जाएगा, तो पंच नदम सप्त गोदावरम इस तरह से बनेंगे। ये ज्यादा व्यावहारिक उदाहरण नहीं है ऐसे अनेकों, ये तो केवल एक ऐतिहासिक स्थानों के नाम इत्यादि, कहीं कहीं प्रयोग में आने वाले हैं ये, कुछ सूत्र ऐसे आएंगे जो व्यवहार में बहुत प्रयोग में आने वाले शब्दों को ही बनाते हैं। आगे है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, यहाँ नदी भी ऊपर से आ जाएगा। तो अन्य पदार्थे सप्तम्येक वचनांतम च व्यपदम संज्ञायाम सप्तम्येक वचनांतम। अन्य पदार्थ, अन्य पद, वही अन्य है, वही पद है। अन्यच्च अधः पदम च इति अन्य पदम, अन्य पदस्य अर्थ अन्य पदार्थ तस्मिन् अन्य पदार्थे। अब ये अर्थ का निर्देश है यहाँ कि अन्य पदार्थे गम्यमाने। अन्य पदार्थ का तात्पर्य होता है कि जो शब्द समास में जो शब्द आ रहे हैं उनके जो अर्थ हैं उनको नहीं कह रहा है। समास में जो शब्द आ रहे हैं, दो शब्द आएंगे समास में और दोनों का हमने अलग अलग अर्थ किया, लेकिन जो समास बना है दोनों को मिला करके वो ना पहले वाले शब्द के अर्थ को बोल रहा है ना दूसरे वाले शब्द के अर्थ को बोल रहा है, जैसे बहुरी समास। जबकि यहाँ नियम सुना होगा कि अविभाव समास पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं कहीं नहीं भी होते हैं। इसलिए सूत्र में कहा कि अन्य पदार्थे गम्यमाने संज्ञायाम विषय, वो नाम हो जाते हैं किसी वस्तु के, संज्ञायाम विषय सुबंतम नदी वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। ऊपर से जो सुप आ रहा है वो स्वतंत्र रूप से यहां बोला जाएगा, क्योंकि कौन सुबंत है ये कहा नहीं गया इसमें, लेकिन किसके साथ होगा समास वो ऊपर से नदी भी तृतीयांत आ ही रहा है। तो नदीवाची शब्द जैसे गंगा यमुना पीछे आए ही थे तो गंगा को ले लिया, और उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, इन ऐसा कोई देश ऐसा कोई स्थान जहां प्रायः करके गंगा में उफान आता रहता है, बाढ़ आ जाती है। तो अब ये जब अन्य पदार्थ है तो विग्रह में ऐसा लगेगा जैसे बहुरी समास करने जा रहे हैं, अब बहुरी समास में ऐसे विग्रह करते हैं, लेकिन इस सूत्र ने अन्य पदार्थ होने पर भी अव्यभाव समास किया है। तो उन्मत्त सु गंगा सु ऐसे करके। और दूसरी बात यह है कि महाविभाषा की अनवृत्ति आ रही है जो, तो ये महाविभाषा जहां संज्ञायाम कहकर के सूत्र में बोलते हैं वहां इसका संबंध नहीं जुड़ता है, वहां नित्य ही कार्य होता है, कोई संज्ञा बनेगी नहीं फिर। वो किसी का नाम यदि रख दिया गया है किसी स्थान का तो वो नाम का शब्द वही रहेगा, उसको बदलेंगे तो वो नाम नहीं रहा फिर। वो हम मनुष्यों के भी ऐसे नाम रखे जाते हैं, अब उसमें परिवर्तन कर दें हम कि सत्यपति को सत्यदेव बोलने लगे तो ये तो नहीं गृहित होंगे, और कोई भले गृहित हो जाए फिर, कि विकल्प नहीं है कि चाहे इनको सत्यपति कह लो चाहे सत्यदेव कह लो, नाम तो नाम ही है। वैसे ही संज्ञा जहां होती है सूत्र में वहां विकल्प नहीं होता है। तो उन्मत्त का उन्मत्ता और गंगा का समास करके उन्मत्त गंगम ये बन जाएगा। तो उन्मत्त गंगम जो है अन्य पदार्थ कौन हो गया, कोई स्थान कोई देश जहां गंगा उन्मत्त होकर के बहती है। लोहिता गंगा यस्मिन देशे, तो लोहित गंगम तो होता है कहीं लाल रंग, हल्का हल्की लालिमा आ जाती होगी जल में, कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं कहीं कहीं। यहां तक अव्यभाव समास पूरा हुआ। अब इसमें हम यदि निचोड़ निकालें तो अव्यभाव समास में मुख्य मुख्य सूत्र, सबसे मुख्य सूत्र बड़ा वाला है ही वो अव्ययम विभक्ति, बहुत लगता है, यथा सादृश्य इत्यादि ये भी बहुत से लगते हैं, बाकी तो फिर थोड़े थोड़े थोड़े विषय को लिए हुए हैं अलग अलग। और सभी समासों में हम देखें चारों समासों में तो सबसे कम प्रयोग अव्यभाव समास का साहित्य में कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी उनको बनाने के लिए सूत्र ये अव्यय विभक्ति इत्यादि ये थोड़े ही सूत्र काम कर जाते हैं। अब तत्पुरुष समास प्रारंभ हो रहा है यहां से, और सबसे लंबा अधिकार इसी का है चारों समासों में, सबसे अधिक सूत्र तत्पुरुष समास के, उससे अधिक उससे कम फिर अविभाव समास के, उससे कम फिर बहुव्रीहि समास के, उससे कम फिर द्वंद्व समास के। लेकिन इन चारों समासों की तुलना करें हैं? तो तत्पुरुष समास अधिक होता है, और जटिलता की दृष्टि से देखें तो बहुव्रीहि समास और अविभाव ये दोनों थोड़े जटिल होते हैं। तत्पुरुष और सबसे सरल होता है द्वंद्व, च च च करके जोड़ते जाओ हो गया समास, चार्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व, उलझन बहुरी में और इसमें अविभाव में पड़ती है अगर अभ्यास अच्छा नहीं हुआ तो। तत्पुरुषः ये अधिकार सूत्र है, तत्पुरुषः प्रथमैक वचनांतम। अनेकों सूत्र ऐसे आते हैं जो केवल अधिकार होते हैं, अर्थात उनका कोई उदाहरण नहीं बनेगा, आगे सूत्र में जाएंगे तब उनके उदाहरण बनेंगे। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अधिकार भी होते हैं साथ में संज्ञा सूत्र भी होते हैं, उनका भी कोई उदाहरण नहीं बनेगा। ये अभी जो मैंने दो प्रकार बोले इनमें से ये कौन सा है? एक तो मैंने कहा केवल अधिकार सूत्र, एक कहा अधिकार भी होते हैं और संज्ञा सूत्र भी होते हैं, कौन सा है ये? ये दोनों क्यों बोला आपने? जब मैंने कहा दो भेद होते हैं, उन दो भेदों में से कौन सा भेद है ये? संज्ञा नहीं है ये, तत्पुरुष नाम भी तो रख रहा है, दूसरा वाला भेद है, अर्थात ये अधिकार और संज्ञा सूत्र है, केवल अधिकार नहीं है। ऐसा ही अव्ययी भाव भी था जो हमने पढ़ा पीछे, ऐसे ही प्रत्यय आएगा तीसरे अध्याय का पहला सूत्र, अधिकार और संज्ञा। संज्ञा किस दृष्टि में गुरु है? आपने अधिकार और संज्ञा कह दिया। हाँ, तत्पुरुष नाम नहीं है ये समास का? समास का नाम है ये, और कुछ केवल अधिकार होते हैं, जैसे कोई सा बोलो, कारक संज्ञा भी है, कारक नाम है, जैसे ये भी संज्ञा सूत्र है साथ में, अधिकार भी है, जैसे धातु हो, ये कहाँ है संज्ञा? अंगस्य ये कहाँ है संज्ञा? अंग की कौन संज्ञा होती है? हैं भस्य अंगस्य पदस्य ये कहाँ है संज्ञा सूत्र? ये तो अधिकारी हैं केवल, हुआ स्पष्ट नहीं? तो केवल अधिकार, केवल संज्ञा जैसे वृद्धादेश, और अधिकार भी और संज्ञा भी जैसे ये तत्पुरुष है। यानी कि सूत्रों के जो छह प्रकार हैं उसमें कोई सूत्र कई कई प्रकारों को लिए हुए भी होते हैं, और अनेक ऐसे होंगे जो एक ही प्रकार को लिए भी होंगे। और इन छह प्रकारों में हम सबसे अधिक माने कि अष्टाध्यायी में इन छह प्रकार में से संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इनमें से सबसे अधिक कौन से सूत्र हैं? विधि सूत्र। देखो तीसरा चौथा पांचवा अध्याय भरा पड़ा है, उधर अंगस्य के अधिकार में सारी विधियां ही तो हो रही हैं, आदेश करना ये क्या है, विधि तो है, सब सबसे अधिक विधि सूत्र मिलेंगे। ठीक है, तो ये अधिकार सूत्र और संज्ञा सूत्र, नाम भी होता जाएगा और अधिकार पहुंच चलेगा आगे जाकर के, नाम रखता जाएगा, जो जो सूत्र समास करेगा वहां जाकर के ये उसका नाम तत्पुरुष रखता जाएगा। और तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, और स्वयं तत्पुरुष में भी तत्पुरुष है। क्या अच्छा, तो अविभाव में करो अविभाव। द्वंद में करो द्वंद, वहां तो हो जाएगा, और बहुरी में ये तो अलग बात रही कि हाँ कुछ समास अनवर्थ संज्ञा वाले भी हैं, जैसे तत्पुरुष तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, जैसे अव्ययी भाव बहुत ही स्पष्ट है, अव्यय बना देना, अव्ययी भाव जैसे शुद्धिकरण, क्या काम हो रहा है शुद्धिकरण, तो क्या करते हैं च्वी प्रत्यय, और च्वी प्रत्यय करके ई हो जाता है अव्ययी भाव, अव्यय का बन गया अव्ययी, शुद्ध का बन गया शुद्धि, तो अव्ययी भाव संज्ञा अनवर्थ है या नहीं है, क्योंकि जिस जिसका नाम अव्ययी भाव होता है वो अव्यय बन जाता है, तो अव्ययी भाव अव्यय बना देना, भाव माने बनाना, हाँ जो अव्यय नहीं था उसको अव्यय बना दिया, अभूत तद्भाव कहते हैं इसको, अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय होता ही है। और पूर्व पदार्थ प्रधान क्यों होता है कि प्रायः हम देखते हैं अभिभाव समास में पहला पद अव्ययी होता है, और अव्यय ही बनाया गया है पूरे समास को, तो अव्यय की प्रधानता नहीं होगी उसमें, तो पूर्व पदार्थ प्रधान, और ये होता है तत्पुरुष, यानी कि उत्तर पदार्थ प्रधान, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, उसका पुरुष, तो पुरुष शब्द की प्रधानता है। बहुवरी में अन्य पदार्थ होता है, और अविभाव में हमने एक उदाहरण देख लिया था पीछे अभी अन्य पदार्थ का, ये भी अपवाद के रूप में आ गया था। चलिए आगे, तो उत्तर पदार्थ प्रधान से क्या तात्पर्य होता है, जैसे हमने कहा कि राजपुरुषम आनय, राजपुरुष को ले आओ, अब राजपुरुष में दो शब्द हैं राजा और पुरुष, तो किसको लाएंगे, राजा को तो नहीं लाएंगे, यानी कि पुरुष की प्रधानता हो गई उसमें उत्तर पद की। द्विगुश्च, द्विगुः प्रथमैः क्वचनान्तम् च व्यपदम्, अब ये भी संज्ञा सूत्र है, लेकिन ये संज्ञा सूत्र ऐसा है किसी अन्य संज्ञा का ये तत्पुरुष नाम रख रहा है, यानी द्विगु समासस तत्पुरुष संज्ञको भवति, द्विगु समास आगे आएगा संख्या पूर्वो द्विगु, तो द्विगु भी एक नाम है संज्ञा है, तो ये कहीं पर अपवाद न बन जाए, यानी जिसका नाम द्विगु रख दिया गया उसका नाम ऐसा न हो कि तत्पुरुष नाम उसे छिन जाए, उसके लिए ये सूत्र है कि द्विगु जिसका नाम रखा जाएगा उसका नाम तत्पुरुष भी होता है, तत्पुरुष तो होना ही है, नहीं तो तत्पुरुष वाले कार्य नहीं हो पाएंगे फिर उसमें। तो इसलिए तत्पुरुष के जो भेद होते हैं उसमें एक तो भेद होते हैं विभक्तियों के, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, लेकिन प्रथमा वाली विभक्ति का विग्रह करके हम जब समास करते हैं तो उसका नाम रखा गया है कर्मधारय, तो वहां प्रथमा तत्पुरुष नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्मधारय तत्पुरुष है। मैं आने को बताने वाला हूँ, आप दो पे ही टिके हुए हैं अभी, तो ये तो हो गया कर्मधारय तत्पुरुष, अब द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक यहाँ ऐसी बोलेंगे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष भी होता है क्या। तो इस तरह से अब कितने भेद हो गए, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक छह तो ये हो गए, कर्मधारय सात, अच्छा एक ऐसा है जिसके पहले संख्यावाची शब्द होता है संख्या पूर्व द्विगु, उसका नाम द्विगु हुआ, और द्विगु का नाम तत्पुरुष भी हो गया, तो उसे कहते हैं द्विगु तत्पुरुष, ये हो गया सातवां भेद, ए आठवां, ठीक है ना, आठवां भेद। तो ये आठ मुख्य प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। जो नए भेद है वो तत्पुरुष नहीं है। हाँ एक नए तत्पुरुष भी है, जहां नए समास करते हैं हम उसका सूत्र अलग है, कितना बड़ा सूत्र है वो, कितना ही है, अच्छा तो कोई बात नहीं, और कोई जुड़ा तो जोड़ लेना, प्लस कर लेना उसमें, और उसमें डॉट लगा दो आगे, डॉट डॉट डॉट करके, संख्या बढ़ जाएगी आगे चल करके। तो द्विगुष्ट सूत्र कह रहा है कि द्विगु समास की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। तो ये भी संज्ञा सूत्र है और इसका उदाहरण तो बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई समास हमें दिखाना होगा कि जिसका नाम द्विगु है और इस सूत्र ने उसको तत्पुरुष रखा है। तो इसका उदाहरण बनेगा पंच राजम, दश राजम, द्व्यह, त्र्यह, पंच गवम, दश गवम। तो पंच राजम इसमें कैसे विग्रह करते हैं, अर्थ क्या होता है इसका, पांच राजाओं का समूह, समाहार, समुदाय उनका इकट्ठा, इकट्ठे पांच राजा, इसको समाहार शब्द से बोलते हैं। तो विग्रह बोलो, लौकिक विग्रह, पंचानाम राजानाम, राजानाम सही बोला, पंचानाम राजानाम सही है, राज्याम, पंचानाम राज्याम, राजानाम बोला कुटो की नहीं रहा है, पंचानाम राज्याम समाहारः। तो पंचन आम राजन आम, अब समास का कार्य प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले कौन सा सूत्र लाते हैं हम, समास करने वाला। तो समास करने वाला सूत्र यहाँ तो नहीं, आगे आएगा अभी, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार अर्थ में हमें समास करना है, वो और कार्य भी करता है सूत्र, लेकिन हमें यहाँ लेना है प्रकरण के अनुसार समाहार शब्द उसमें से, यानी जब हम इकट्ठा करके किसी किन्हीं पदार्थों को बोलते हैं एक समूह के रूप में, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च ये समास करता है, तत्पुरुष के अधिकार में ही आएगा आगे। चलो हो गया समास, तो पंचन और राजन ये दोनों रह गए, पंचन का नकार भी गया, पंच राजन। अब इतना कार्य होने के बाद, क्योंकि यहां संख्या पूर्व में है इसके, तो संख्या पूर्व में सूत्र आगे आएगा, संख्या पूर्व द्विगुः, अर्थात ऐसा तत्पुरुष समास जिसके पूर्व में संख्या है उसका नाम द्विगु जाता है। तत्पुरुष समास तो नहीं बोलेंगे, यानी ऐसा समास जिसके पूर्व में संख्या है उसका नाम द्विगु जाता है, तत्पुरुष तो ये नाम रखेगा द्विगुष्ट, और द्विगुष्ट ने उसका नाम रख दिया तत्पुरुष। अब क्यों रखा गया, प्रश्न ये है कि क्या केवल द्विगु कहने से यहां कोई बाधा आ रही थी, तत्पुरुष नाम न रखते, एक अन्य समास बन जाता, यानी पांच समास हो जाते फिर, अविभाव तत्पुरुष द्विगु गौरी और द्वंद्व। वो द्विगु नाम रख रहा है, तत्पुरुष नाम रख रहा है, आप सूत्र का अर्थ पकड़ नहीं पाए अभी, ये तत्पुरुष संज्ञा करता है द्विगुश्च सूत्र, ये द्विगु संज्ञा नहीं कर रहा है। तो द्विगु संज्ञा की तत्पुरुष संज्ञा करने से तत्पुरुष के कार्य का अधिकार भी यहाँ मिल गया को करने का। तो तत्पुरुष का कार्य क्या होता है कि वही जो मैंने कहा था अभी, समासांतः का अधिकार जहाँ चलता है पांचवें अध्याय के अंत में, उसी के अधिकार में, समासांतः के अधिकार में सूत्र है राजाह सखिभ्यष्टच, चौथे कॉलम में राजन अहन और सखी, तीन शब्द हैं उसमें, ये यदि समास के अंत में आ रहे हैं, जैसे यहां हमारा बना हुआ है पंच राजन, तो राजन अंत में आ गया, तो राजन अहन और सखी ये अंत में यदि आ जाए समास के, तो वहां टच प्रत्यय हो जाता है। तो टच हो गया पंच राजन टच। अब टच है ये आजादी, क्योंकि अनुबंध हट के अबचेगा, तो यह चीज हमसे भसंज भस्य के अधिकार में पहुंच गए, और भस्य के अधिकार में पहुंच गए तो सूत्र है वहां पर नस तद्धिते, नकारांत कोई शब्द होता है भसंज्ञक, जैसे पंच राजन इसकी भसंज्ञा हो गई, तो तद्धित प्रत्यय पर रहते वहां टी भाग का लोप हो जाएगा, नस तद्धिते टी भाग का लोप हो गया, रह गया पंच राज, अब टच का अ जोड़ दो उसमें, पंच राज, ठीक है। अब सु आया तो क्या करें, नावे भावा दो तुम तो पंचम्या लगाएं या अव्याद आप सुपह, दोनों वरुण ही लगेंगे क्यों? हाँ मतलब पीछे से हटा लो दिमाग, इधर को नई जगह ले आओ, वो प्रकरण खत्म हो चुका है अव्यय बनने वाला, अब तो यहाँ रूप चलेंगे बाकायदा इसके, तो सु आएगा। अब क्योंकि समाहार अर्थ होता है, तो समाहार जब बोलते हैं हम तो समाहार पहली बात तो एक वचन में आता है, क्योंकि समाहार है, इकट्ठा कर दिया, द्विवचन कैसे करें बहुवचन, और नपुंसकलिंग में भी आता है, ठीक है। तो पंच राजम भी आता है या समाहार नपुंसकलिंग वाला ही होता है? वही तो कह रहा हूं मैं समाहार नपुंसकलिंग में आता है या समाहार नपुंसक वाला होता है, क्या दोनों में क्या अंतर रहा? कैसा वो दिखाओ अंतर कौन सा है? नहीं नहीं मतलब मैंने पूछा है। हाँ समाहार नपुंसकलिंग में आता है। अब सूत्रों को मत लेना, सूत्र ऐसे बहुत से अपवाद स्वरूप भी मिलेंगे कि समाहार भी किया है पाणिनि ने और पुल्लिंग का प्रयोग भी कर दिया है, क्योंकि सूत्र में तो फिर ये थोड़ा छूट दी जाएगी, पाणिनि विशेष है ना, वो विशेष को थोड़ी छूट दी जाती है, परमात्मा को तो बहुत छूट दे दी है पाणिनि ने। सबसे अधिक व्यापक सूत्र है व्यत्यय बहुलम, यानी कुछ भी करे वो सब छूट है। तो पंच राजम इस तरह से बनेगा, ये अतो अम से अम हो जाएगा, नपुंसक लिंग में सुप्रत्यय को अकारांत शब्द से आगे होता है तो अम हो जाता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप पंच राजम। दश राजाओं का समाहार दश राजम। अब हमें दो दिन बोलने हैं इकट्ठे, कहते ना कि ये कार्य कितने दिन का है, कि 5 दिन का, 10 दिन का, गवर्नमेंट की योजनाएं बनती हैं कितनी, पंचवर्षीय है। तो एक साथ बोलना होता है, तो दो दिन एक साथ बोलने हैं तो कैसे करेंगे विग्रह? अहन शब्द नपुंसक लिंग में आता है, द्वे अहनी समाहृते, द्वे अहनी समाहृते, दो दिन का समुदाय समाहार। तो द्वि औ अहन औ, यहां भी ऐसे ही सारे कार्य करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहरे ऐसे समास कर लिया, तो द्वि अहन और द्विगुष्ठा ने तत्पुरुष नाम रख दिया, तो तत्पुरुष नाम रखते ही टच प्रत्यय हो जाएगा, राजा सखिभ्यश्च टच, उसमें अहन शब्द ही पड़ा हुआ है, और नस तद्धिते से टीभाग का लोप हो गया, नस तद्धिते से टीभाग का लोप हो गया, तो द्वि अह, ठीक है। और अब द्वि अह और टच का अ है, अब यहां पर एक कोई प्रश्न करे, क्योंकि सूत्र है एक अहनोह न एतेभ्यः, उसी प्रकरण में है ये समासांतः के प्रकरण में, कि अहन शब्द के स्थान में अहन ये आदेश हो जाता है संख्या से उत्तर हो तो वहां उसको रोकना पड़ा है, फिर उसका रोकने वाला सूत्र है अपवाद न संख्या देह समाहारे, अगर संख्या आदि में है ऐसा यदि अहन शब्द आ रहा है और समाहार में है वो, तो उस अवस्था में अहन आदेश नहीं होगा, तो हो गया द्वि अह ऐसा ही रहा अभी, और टच का अ मिला दो, यणादेश कर दो इकोची से, तो द्व्यह द्व्यह। अब यहां पर नपुंसक लिंग होना चाहिए क्योंकि समाहार है ये, लेकिन इसका अपवाद सूत्र भी बैठा हुआ है और ये आएगा इसी दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, जहां लिंगों का निर्देश किया गया है, तो वहां सूत्र है रात्रा हनाहा पुंसी, क्या नहीं है रात्रा हनाहा पुंसी, रात्र अहन और अह ये जहां होते हैं अंत में, वहां ऐसा समाहार पुल्लिंग में होता है, तो पुल्लिंग होगा तो सु आकर के विसर्ग हो जाएगा, अम नहीं होगा, तो द्व्यह दो दिनों का समाहार, 3 दिनों का समाहार, त्रीणी अहानी समाहृतानी त्र्यह, 5 गायों का समाहार कैसे करेंगे विग्रह जल्दी बोलो, पंचानाम पंचानाम गवाम समाहार है, पंचन आम गो आम, और समास कर दिया, सूत्र वही है तयतार्थोत्तरपद समाहारे च, समास करके पंचन पंच और गो इतना रह गया। अब यहां भी समासांता के अधिकार में सूत्र बैठा हुआ है एक, क्योंकि इस सूत्र ने नाम रखा है तत्पुरुष इसका, तो तत्पुरुष का कोई तो परिणाम सामने आए, तो तत्पुरुष में वहां पर सूत्र है गो रतद्धित लुकी, यानी गो शब्द से भी, गो शब्द इसके अंत में है ऐसा तत्पुरुष समास, वहां भी टच प्रत्यय हो जाता है, तो टच प्रत्यय जुड़ जाएगा इसके आगे, पंच गो टच, तो टच प्रत्यय आगे है तो यचि भम से भसंज्ञा होगी कि नहीं है, तो भसंज्ञा होगी यस्य तीच से, फिर लोप हो जाना चाहिए है किसका, गो के ओ का करता है लोप ओ का, फिर क्यों कहा, फिर क्यों कहा हो जाना चाहिए, तो कोई परिणाम नहीं निकला भसंज्ञा का, इसलिए करेंगे ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। संज्ञा कब करते हैं, जब उसका नाम लेके कहीं पुकारे, कोई पुकारने वाला ही नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए पंच गो और अ, एचो यवा यावह अवादेश हो गया, पंच गव सु आकर के नपुंसक लिंग में अम हो जाएगा, पंच गवम, दशानाम गवाम समाहारः दश गवम, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया पूरा, इसको ही रखते हैं अभी, प्रणवध्वनि ओ ओ